8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Directeur Frans Klein vertrekt bij de publieke omroep. Klein trad eind vorig jaar al tijdelijk terug als directeur video van de NPO... toen er commotie ontstond over zijn mogelijke rol bij het grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Klein was in der tijd als mediadirecteur bij de VARA tot 2014 verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD. Na 2014 werd Frans Klein directeur bij de NPO en had hij veel invloed op de programmering van de publieke omroep. Voorzitter van de Raad van Bestuur Frederike Leeflang bedankt Klein en wenst hem succes. De vaste spaarrente bij twee van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5%. En wie zijn geld voor langere tijd kan missen, kan rekenen op een rente boven 2%. Ook ING maakte vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25% rente tot 10.000 euro. Daarboven wordt de rente lager. De meeste rente wordt in Nederland gegeven door de kleinere banken, zoals de Bunkbank. Bij de luchtaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa is 60.000 ton graan verloren gegaan. Ook is belangrijk infrastructuur beschadigd, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hij noemt het een opzettelijke poging van Rusland om de wereldwijde aanvoer van graan onder druk te zetten. En het proces tegen de oud-president van Amerika Donald Trump over het meenemen van overheidsdocumenten begint op 20 mei volgend jaar. De datum is een compromis tussen de eis van de aanklagers om al in december te beginnen en het verlangen van de verdediging om het proces over de presidentsverkiezingen van volgend jaar heen te tillen. Trump wordt ervan verdacht dat hij honderden geheime documenten mee naar huis heeft genomen aan het einde van zijn presidentschap. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen eerst zon, later bewolking en aan de kust regen. Het wordt dan maximaal 23 graden. Zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Vanavond 21:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Een goede avond. Deze week blikken we in 5 dagen terug. In maart hebben we deze NPO Radio 1-bus in alle provincies geparkeerd in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. De stikstofcrisis stond toen hoog op de agenda. Hoe is het nu met de boeren? We zijn vanavond in de provincie Utrecht, de enige provincie waar de BBB na verkiezingswinst niet in de coalitie zit. De NPO Radio 1-bus staat tussen de stallen, hier in een heel bosrijk stukje grond. We zijn terug in Leusden op het melkveebedrijf van Niels Wassenaar. Niels, goedenavond. Goedenavond en welkom. Ja, net voor die verkiezingen, dankjewel, waren we hier ook in Leusden, bij jou op het erf. Je hebt een familiebedrijf. Hoe is het nu met je? Ja, nou... Eigenlijk gaat het gewoon goed, hè, met ons. Maar als je spreekt over het bedrijf en alle onzekerheden die op ons afkwamen, dan zijn we eigenlijk niet heel veel opgeschoten de afgelopen maanden. Dat had ik natuurlijk wel verwacht. Er zijn natuurlijk provinciale verkiezingen geweest. Er is een nieuwe coalitie gevormd. Maar het belangrijkste is denk ik dat de afgelopen tijd onder andere het kabinet gevallen is. Ja. Er is veel gebeurd, maar eigenlijk niets veranderd. Nee, eigenlijk is er niks veranderd. En wat wij als sector en wat ik als ondernemer en wat wij als familie graag willen weten is hoe de toekomst voor de agrarische sector eruit ziet. Ja. Ook voor ons in Leusden en de provincie Utrecht. Dat hebben we eigenlijk nodig, hè, voor de toekomst. En dat is de afgelopen maanden eigenlijk nul opgeschoten. En op dit moment, ik zag je net heen en weer lopen naar de melkput. En we zijn even bij de koeien geweest. Die zijn er allemaal nog. Je bent niet aan het minderen, geen plannen om weg te gaan. Nee, zeker niet. We hebben zeker geen plannen om weg te gaan. Zoals je waarschijnlijk weet, heeft de minister een aantal regelingen geopend om te kijken om als je wil stoppen, als je vrijwillig wil stoppen. Ja, uitkoop. Ja, uitkoop onder andere. En daar kan je zelf invullen en kan je kijken of je daartoe behoort. Nou, ik heb hem zelfs niet ingevuld, terwijl ik wel nieuwsgierig ben. Maar wij hebben eigenlijk helemaal geen plannen om te stoppen. We hebben een zoon die graag bedrijf wil voortzetten. Dus ik dacht, waarom zou ik hem dan gaan invullen? Want als ze echt willen dat we weg moeten, dan komen ze maar een keer op de koffie. Maar je zegt, ik ben wel nieuwsgierig. Ja, aan de ene kant ben ik een beetje nieuwsgierig hoe zo'n systeem eruit ziet. Hè, wat erbij komt kijken. Als je nu kijkt naar die belangrijkste regeling, eigenlijk richting de piekbelasters. Ja. Dan zie je vooral dat op de grens van Utrecht tegen Gelderland aan, dat daar heel veel bedrijven als piekbelast worden aangemeten. Dat heeft vooral te maken met de Veluwe als groot natuurgebied. Voor dit deel van Leusden vallen wij daar niet onder. Maar goed, daarnaast hangt er natuurlijk best nog onzekerheid, ook bij ons. Want er ligt nog steeds een reductie. Ja. De verleden keer toen jullie er waren, was dat beruchte kaartje van 95%. Kreeg jij de schrik van je leven op een vrijdagmiddag? Kwam dat kaartje? Vrijdagmiddag kwam dat kaartje naar buiten. En daar ben ik nog steeds verbolgen over. Dat je op zo'n manier zeg maar, met een hele sector en met mensen omgaat. Dat kaartje doe je vrijdagmiddag naar buiten. En eigenlijk zeg je tegen de agrarische sector, nou, kijk maar wat je ermee doet. Maar wij hebben weekend. Zo voelt het een beetje. Want jij ging inzoomen op dat kaartje. Ja. En jij zag jouw bedrijf. En dat was 95% stikstofreductie. Ja. Dat betekende in jouw hoofd, klaar. Het is klaar. Ja, en dat betekent eigenlijk voor heel veel bedrijven hier in Utrecht. En ook zeg maar op het landgoed waar wij zitten. Betekent dat eigenlijk voor iedereen is gewoon klaar. En dat is inmiddels 2 jaar geleden bijna. Ja, maar dat kaartje hebben ze natuurlijk vrij direct hebben ze ingetrokken. Hè? Dus hij is eigenlijk niet totaal, maar ze hebben ingetrokken omdat ze hebben gezegd, je moet eigenlijk niet kijken naar een bedrijf aan zich. Maar je moet eigenlijk kijken naar een gebied. Dus wat voor opgave krijgt een gebied mee? En dan moet je met elkaar kijken hoe je daar naar oplossingen gaat zoeken. Maar in eerste instantie was dat kaartje zeg maar, echt geprojecteerd op een bedrijf. Ja. Ja, dan ben je gewoon klaar. En nog steeds bood dat weinig perspectief. De vorige keer vertelde je ons al dat er sinds die publicatie weinig gevolg gegeven werd aan dat beruchte kaartje. Inmiddels zijn we alweer 1,5-2 jaar verder. En gebeurt er eigenlijk heel weinig. Ja, er wordt wel veel gesproken. Er wordt veel gewezen. Maar als je zegt, van heb ik nu dan een perspectief, weet ik waar ik toe ben, waar ik naartoe kan werken, dan is het antwoord gewoon nee. En dat vind ik ook echt zorgelijk voor onszelf, maar dat vind ik ook zorgelijk voor de agrarische sector. Eigenlijk staat de agrarische sector een soort moment van stil. Dat zei je in maart. Ja. Zie je dat bedrijven stilstaan, stoppen met investeren? Ja, dat zie ik wel. Ik kan ook al twee voorbeelden denk ik geven. Een belangrijk voorbeeld is denk ik wat je nu ziet is richting vanuit de banken. Bedrijven die zeg maar willen overnemen. Dus als mijn zoon of een dochter wil overnemen, dan heb je natuurlijk een financiering van. Daar gaan we het zeker over hebben. En ik ga je even onderbreken, want er is een spookrijder. Rij je op de N62, Belgische grens Borselen, dan kom je tussen de aansluiting met de N683 en Terneuzen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de N62, Belgische grens Borselen, tussen de aansluiting met de N683 en Terneuzen. Je luistert naar 5 dagen vanaf het melkveebedrijf van Niels Wassenaar. We hadden het net over het gevoel van stilstaan in de sector hier als bedrijf. Dat je ziet het gevoel hebt dat mensen minder gaan investeren. Alhoewel er inmiddels wel zonnepanelen op jouw dak liggen. Ja. Dus waarom heb je daar dan toch voor gekozen? Nou, kijk, uiteindelijk dat heb ik denk ik ook een beetje met dat ik gewoon denk dat wij hier kunnen blijven boeren. En als je dat wil doen, dan moet je ook mee blijven investeren als die mogelijkheid zich voordoet. Wij hebben in zonnepanelen geïnvesteerd. Wij zijn zelfvoorzienend qua elektriciteit nu. Ik vind dat een belangrijke stap. Om ook zeg maar, naar de afnemers van onze producten te laten zien hoe wij qua duurzaamheid met elkaar omgaan. Dus wij hebben die stap gezet. Maar je ziet inderdaad ook bedrijven die zeggen, ja, ik wacht er nog even mee. Want ik kan het nu wel doen, maar als ik over een paar maanden of een jaar hoor dat ik moet stoppen, krijg ik dan heel die investering nog terug, ja of nee? Die onzekerheid die je eigenlijk al benoemde. Ja. En je wil daarnaast wil je ook gewoon weten waar die sector naartoe gaat. Dus wat wil de overheid nu met die sector? En waar gaan we naartoe? Waar gaan we de stip zetten? Zodat je daar ook investeringen op kan doen. En dan hebben we een demissionair kabinet. Ja. Er komen verkiezingen halverwege november. Dan duurt het misschien nog een jaar voordat we verder zijn en de minister een plan heeft. Wordt er onzekerheid meer of minder? De onzekerheid wordt in ieder geval niet opgelost. En als je kijkt naar de val van het kabinet, dan kan je natuurlijk twee dingen zeggen. Er zijn een aantal mensen die zijn er heel blij mee. Ik denk van, ik snap dat die geval is. Ik denk dat het ook wel goed is. Alleen daarmee is niet alles van tafel. Dus en blij, want dan is dat biedt ruimte voor nieuw beleid rondom landbouw. Nou, en ik denk dat het gewoon goed is dat alle politieke partijen zich gewoon zelfstandig kunnen uitspreken hoe ze naar de toekomst van de landbouw kijken. Maar ook andere vraagstukken van Nederland. Hè, dus qua energie, qua duurzaamheid en dat soort dingen. En dan kunnen mensen echt gericht kiezen. Nou, maar daarna ben ik het wel met je eens. Dan moet er weer geformeerd worden. Dan wordt er hier nou wat water bij de wijn gedaan. Maar dan komt er weer een nieuw kabinet. Nou, dat gaat dit jaar sowieso niet meer lukken, denk ik. Dat wordt volgend jaar. En tot die tijd gebeurt er heel weinig. Ja. Dus grote onderwerpen zullen op een laag pitje gezet worden. En wat betekent dat dan? We hebben nu het voorbeeld van mensen weten niet of ze willen investeren. Ja. Of ze willen verduurzamen. Het staat stil. Ja. Nou, dat vind ik een slechte zaak voor de sector. Dat is echt een slechte zaak. De sector die wil vooruit. Die wil ook aan opgaven werken. Want die opgaven liggen er. Wij kunnen niet zeggen dat er helemaal geen opgave is. Er zijn gewoon opgaves op het gebied van stikstof, CO2... Maar er zijn ook opgaves op het gebied van dierenwelzijn. Nou, daar willen wij als sector ook mee aan de slag. Maar dan moet je weten waar je naartoe gaat. Dan moet je weten welke middelen daarvoor toereikend zijn. Wat prioriteit heeft. Ja, en dan kan je daar op investeren. Nu weten wij dat niet heel goed. Moet je, qua land omdat er geen beleid is. Ja. En wat zou je willen qua innovaties? Welke kant zit je op te denken met dit bedrijf? Wij zitten natuurlijk al op een landgoed. En wat wij nu onlangs gedaan hebben, dat vind ik ook, krijg ik ook wel weer energie van, is dat we met vijf boeren op dit landgoed. Ja. Dat wij met z'n vijf hebben gezegd, we gaan bij elkaar zitten. En we gaan met een adviseur kijken welke opgaven liggen daar. Gezamenlijk met het landgoed. Dus en hoe gaan wij nu zorgen dat wij daar sterker met elkaar uitkomen? We zitten aan het begin nog. Maar dan moet je onder andere denken aan bijvoorbeeld de teelt van eiwitgewassen. Kunnen wij bijvoorbeeld met z'n vijven een teelt van eiwitgewas doen, hier in de regio, zodat we dat niet meer ver af hoeven te halen. Dan kan je eigen veevoer verbouwen. Ja, een deel. Kijk, alles is echt... Ja, dat is een heel ver weg gezicht. Maar in ieder geval een begin maken. En dat werkt omdat je samen kan werken met die boeren hier op het landgoed. Dan doe je dat met elkaar, dan ben je ook wat sterker. Dan heb je wat meer slagkracht. Er zit wel wat meer kennis. En wij denken op die manier dat we daar een goede stap kunnen zetten. En het mooie hier is dat het landgoed daar ook enthousiast over is. En die dat ondersteunt ook. Dus die willen eigenlijk ook dat wij die stappen gaan zetten naar de toekomst. En niet stil gaan staan. En dat vind ik wel leuk. Zeggen niet uitfaseren met die boerderijen hier? Steeds eentje minder? Nee, het landgoed die zegt zelfs dat de agrarische sector, de agrarische bedrijven zoals ze nu zijn, heel erg bij het landgoed horen. Wij onderhouden natuurlijk een groot deel van hun gronden. Hè, als grasland. Maar wij zorgen ook voor een stukje biodiversiteit. Wij onderhouden de watergangen. Ons vee loopt daar buiten. Dus het is ook leuk voor alle mensen die hier wandelen en fietsen om dat te zien. En dat vindt het landgoed heel waardevol. En er is nog iemand die dat heel waardevol vindt. Niels, want je hebt zelf een zoon. En die wil jou in de toekomst graag gaan opvolgen. Onze verslaggever Joris Kreugel liep met jouw zoon Nick door de stallen en zoekt uit hoe Nick de toekomst ziet. Neem even de emmer mee. Dan komen ze meteen even eten. Ja. Ze hebben trek. Oh ja. Ze hebben er altijd wel weer zin in als ze het horen. Dus hier even lokken. Hoe zijn het er? Wij hebben hier 60 stuks vrouwelijk jongvee lopen. Het zijn aardig wat koeien. Kijk, nou daar komen ze. Wat een geweldige stek is dit, zeg. Het is een oude boerderij, maar echt alles klopt eraan, hè, eigenlijk. Het ziet er eigenlijk ook weer splinternieuw uit met een mooie rieten dakje, deze stal ook. Klopt, ik zou hier wel oud willen worden. Ja, nou zeker. Dat is ook mijn bedoeling. Om hier het bedrijf ook later voor te zetten en oud te mogen worden. Maar voorlopig moet mijn vader natuurlijk is zelf nog... Je hebt de opleiding melkveehouderij gedaan in Barneveld. Je bent 19 jaar. Ik ben op dit moment mijn diploma behaald. Is het de bedoeling straks dat jij dus het bedrijf eventueel gaat overnemen van je vader? Wij hebben hier geen werk voor twee personen. Dus komende, tot mijn vader met pensioen gaat, is wel de bedoeling dat ik ook nog wat anders ernaast ga doen. Mijn vader is nu 51, dus die heeft ook nog wel even te gaan. Die kan er nog even tegenaan. Ik doe meestal voor dat ik naar werk ga en dan s'avonds zeg maar thuis ook nog wat meehelpen of als mijn vader weg is. En dat vind ik ook wel heel mooi om te doen, maar we kunnen hier niet met z'n tweeën het brood verdienen. Nee, dat niet haalbaar. Nee, dat is niet haalbaar op dit bedrijf. Daarvoor zijn we eigenlijk te kleinschalig. Het is hier op deze locatie ook niet mogelijk zo dusdanig door te groeien dat je met z'n tweeën kan werken. Dus ik wil wel iets binnen de agrarische sector buiten de deur gaan doen. Wat is jouw plan? Ik ga nu nog doorleren, wel in het rond ook. Een bedrijfskundige opleiding, wel binnen de agrarische sector. Een hbo-opleiding. Een hbo-opleiding. En dan richting vastgoed en makelaardij. Omdat daar toch een stukje werkgelegenheid... Dat is de toekomst? In de toekomst, dat denk ik wel, ja. En waar moet ik dan aan denken? Wat ga je dan doen? Nou ja, er spelen natuurlijk grote stukken nou bij de overheid. Met een stukje onteigeningen, ook maar de opkoopregelingen. En een stukje advies aan de agrarische kant. Daar zou ik mijzelf wel zien zitten om de boeren daarin te bemiddelen. Te helpen. En er is ook nog over 10, 15 jaar voldoende werk in te vinden. Als ik nu zo naar kijk, dan denk ik dat de komende 20, 30 jaar nog zoveel moet gaan gebeuren in het buitengebied dat daar wel werk in zit. En uiteindelijk wil ik over 15 jaar, als mijn vader met pensioen gehad, gewoon weer lekker tussen de koeien de hele week gaan lopen. En dan wil je de makelaardij links laten liggen? Die laat ik dan liggen. Heb je dan wel het idee van dat jij dit echt wel straks kan overnemen en dat je ook je pensioen hier gaat halen? Ja, ik geloof er wel in. Ik denk, als we daar niet in geloven, dan komt het niet goed. Dan ga je er zelf ook met de pet naar gooien. Ik kan me ook voorstellen van, ja, wil ik hier nog wel in werken? Ja, nou, dat heb ik inderdaad wel vaak. Zeker als je s'avonds op je telefoon op de social media zit te kijken, dan denk ik wel eens, waarvoor doen we het nog? Ja. Maar elke keer als ik dan tussen de koeien loop, dan denk ik van, ik wil ook niks anders. En dan vind ik het mooiste wat er is. Ik denk dat het ook hier in Nederland het mooiste is als je gewoon bij jou uit de buurt gewoon eerlijk en duurzaam voedsel kan halen. En ik wil daar wel een steentje aan bijdragen. Ja. Maar maak je ook wel zorgen? Ik maak mij wel zorgen of wij op deze locatie nog kunnen blijven boeren. Ja. Dat, daar wel zorgen om gemaakt. Ja. Het wordt allemaal een beetje voor ons gevoel als sector zijnde van bovenaf bepaald. En je hebt er niet altijd zelf wat over te willen. Dus zeker nu ook met die piekbelasters. We weten nog steeds niet precies waar we aan toe zijn. En ook als je gaat kijken of je piekbelaster bent, is het onduidelijk. Wij weten het zelf niet. Wij hebben er niet naar gekeken. We gaan er ook niet naar kijken. Want wij willen in principe niet stoppen. En als het hier nodig is, dan komen ze maar langs om er ook over te praten. Maar we gaan niet via de computer zelf uitzoeken om of we willen stoppen of dat we piekbelasten zijn. Want ons doel is om hier gewoon door te gaan. Hoe kijk je tegen Den Haag aan? En nu er een aantal grote namen weggevallen zijn, hoop ik dat er wat goeds voor terugkomt. Ik zeg dat veel slechter kan het niet worden dan wat het nou was. Dus ik denk dat we er wat goeds voor terug krijgen. Ik denk dat wij hier in Nederland wel trots mogen zijn op wat we al bereikt hebben en wat we nog in de toekomst kunnen bereiken als hele agrarische sector. We kunnen ook niet zonder boeren hier, dus... We gaan er positief tegenaan. Hoor je zo ineens je zoon? Hoe is dat? Ja, dat is wel heel bijzonder om te horen. En ik weet dat hij heel gedreven is. Maar dat hoor je natuurlijk niet altijd aan de keukentafel terug. En nu zeg maar met zo'n interview is dat wel... ben ik wel trots op hoe hij daarmee omgaat. Ja, en hoe hij dat vertelt. En wat viel je dan op? Nou, gewoon en dat weet ik ook, de passie zeg maar, voor het bedrijf. Maar ik merk ook aan hem dat hij gewoon echt wel op de hoogte is wat er speelt. Daar heeft hij ook heel duidelijk een mening over. En ik vind ook terecht en goed dat hij dat gewoon uitspreekt. En dat hij dat dus ook in een interview, wat hij volgens mij voor de eerste keer doet met jullie, dat hij dat gewoon zo... Praten jullie daar samen over? Over politiek en actualiteit, wat er gebeurt? Ja, daar praten we zeker wel over. Als er weer van allerlei dingen gebeuren die de agrarische sector raken, dan hebben we het erover. Ik ben zelf nog een beetje politiek actief in de gemeente Leusden. Dus nou, daar hebben we het af en toe zeker over, ja. Vindt hij dat ook interessant? Hij vindt hij er wat van. Dat vooral, ja. Maar hij vindt het wel interessant, want daar komt ook op, hij snapt heel goed dat het beleid er vandaan komt. En wat hij net in de reportage ook zei. Gewoon de waarderingen, het van bovenaf opleggen van dingen. En het niet zeg maar, de waardering uitspreken voor de dingen die je dagelijks doet. Dat mist hij, maar dat mis ik ook. Dus dat daar, veel slechter kan het niet worden. Ja. Ja. Dus gaat hij ook in jouw VVD-voetsporen treden? Hij is lid van een andere partij en die snap ik heel goed. Die vrijheid heeft hij uiteraard zeker. Ja. Je luistert naar 5 dagen vanaf melkveebedrijf van Niels Wassenaar in Leusden. Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen waren we hier al. We bespreken met Niels wat hij merkt van die uitslag en ook van het opstappen van het kabinet. Want vorige maand klapte dat landbouwakkoord. Na het opstappen van de LTO wilden de overige partijen niet verder gaan. Het kabinet gaat zelf maatregelen nemen om die landbouwsector te verduurzamen. Wat vind je ervan? Hoe komt dat nieuws dan? Hoe wordt dat met je zoon besproken aan de keukentafel? Nou, kijk, dat het landbouwakkoord geklapt is, we hebben het daar met elkaar over. Ik denk dat mijn zoon al veel langer vond dat het te traag ging en te lang duurde. Dat vond ik ook, maar elke keer heb ik nog hoop dat er wat uitkomt. Jij dacht wel goed idee, zo'n landbouwakkoord. Ik ben nog steeds voor een landbouwakkoord, ja. Want ik denk als je goede afspraken kan maken tussen sectoren en met de overheid, voor langere termijn kan daar ook perspectief uitkomen. En dan weten wij ook waar we aan toe zijn met elkaar. Dus ik ben voor een landbouwakkoord, ja. Ja. En ik vind het jammer dat het niet gelukt is. Waar denk je dat het aan gaat? Laat ik het anders zeggen. Wat zou een goed startpunt zijn van zo'n akkoord? Wat voor lange termijn dingen denk je dan aan? Ah, kijk, er zijn een aantal opgaves die op ons afkomen. En hoe je het went of keert, daar hebben we mee te maken. Ik noemde net al CO2, maar er zijn ook een aantal dingen over dierenwelzijn, op het milieu, over waterkwaliteit. En de landbouw is niet zo dat de agrarische sector niet wil bewegen, niet wil meedoen. Want de landbouw heeft al heel veel gereduceerd de afgelopen jaren. Heeft dat al laten zien en bewezen. En wij kunnen ook nog stappen zetten. Dus wat ze landbouwakkoord moet doen, is wij willen in dat en dat jaar, willen op dat en dat punt, willen wij gewoon een aantal reducties halen. En daar hoort ook wat bij. Kijk, het is niet zo dat wij dan dat altijd maar voor niks moeten doen. Maar de overheid was ook bereid om daar zeg maar, financiële middelen bij aan te sluiten. Wat we denk uiteindelijk een beetje misten bij de overheid is dat ze echt harde afspraken durfden te maken met de sector. En ik denk dat de reden uiteindelijk ook al geweest is dat de LTO onder andere gezegd heeft, ja, daar kunnen wij niet mee naar onze leden terug. Want wij kunnen wel van alles een handtekening onderzetten, maar dan moet je ook wel afspraken vanuit de overheid terug voor krijgen. En waar doe je dan op? Wat voor afspraken? Nou, dat waren denk ik vooral afspraken zeg maar, over middelen die beschikbaar waren. Maar ook zeg maar, afspraken van als we daaraan gaan werken, dan willen wij ook niet zeg maar, dat halverwege het traject opeens je andere afspraken erbovenop komen. Nou, kijk, want dat gaat ons natuurlijk niet helpen. Dus als je een landbouwakkoord maakt voor de langere termijn, dan moet het langere termijn zijn. Ja, ja. En er mogen best wel wat gefaseerde stukken in zitten. Maar dan moet je niet na een jaar alweer met allerlei andere percentages als erin komen. Dus dan moet je wel echt afspraak maken, want daar kunnen wij ook niets mee. Want hier in de bus spraken we ook Gert-Jan Endijk van Herenboeren Breda. We vroegen hoe hij de houding van de grote spelers, we hebben het nu dus over de agrarische sector en de regering, maar er zijn natuurlijk nog veel meer stakeholders daarin, zoals LTO, Rabobank. Dit zei hij daarover. Laat ik het zo zeggen, je hoort ze niet. En misschien is dat ook wel heel slim van ze. Het debat gaat alleen maar over de boeren. Terwijl ik denk dat het debat zou ook moeten gaan over dat er een aantal hele grote bedrijven verdienen aan onze manier van intensieve landbouw. En met deze bedrijven moet je dezelfde discussie aangaan die nu alleen met de boeren wordt gevoerd. Wordt gevoerd, denk ik, ja. Hoe luister jij hiernaar, Niels? Ja, ik kijk er toch wel iets anders naar. Want er wordt wel vaker gezegd dat er hele grote spelers zijn en die zouden nog heel veel verdienen aan de agrarische sector. Veevoer, de banken, maar ook zuivelwerkers. Nou, ik produceer zelf melk. Ik ben lid van de coöperatie Friesland Campina. Ja, ik zag het bord al hangen. Dat is de grootste zuivelwerker, ieder in Nederland en Europa. En dat betekent dat is een coöperatie, dus die is gewoon ook in handen van boeren. En wat hun voor ons moeten doen, is zo goed mogelijk onze producten verwaarden. Maar ze moeten ook zorgen dat ze moeten ook ons meenemen in de toekomstperspectieven die er zijn. Dus ze moeten ons ook meehelpen als ze zeggen van ja, er is vraag vanuit de markt, dus vanuit de consumenten en de burgers, om op een andere manier met weidegang om te gaan, of op een andere manier met dierenwelzijn. Dan koppelen ze dat ook terug en dat is hun doel. Dat bedrijf is niet in de benen om heel groot en veel geld te verdienen. Want als daar geld verdiend moet worden, dan is het voor de agrariërs zelf. Nou, dat zie ik bij heel veel van dat soort bedrijven. Veevoerbedrijven, heel veel veevoerbedrijven en coöperaties zijn gewoon in boerenhanden. Ik denk dat we daar juist blij mee moeten wezen. Daar zit heel veel kennis. Is dat een verkeerd schrikbeeld wat wordt afgeschilderd? Het is niet een verkeerd schrikbeeld. Maar ik denk wel, ik vind het te zwart-wit. En ik vind dat deze bedrijven, daar zit ook heel veel kennis. Er zit heel veel jong talent, wat ook van de hogere landbouwscholen afkomt. En die helpen ons ook zeg maar, om te kijken naar alle opgaves die er op ons afkomen. Dus we hebben ze ook keihard nodig. Dus jij ziet het anders? Ik zie dat wel wat anders, ja. Ja. En de toekomst? Hoe zie jij die? Heb je daar vertrouwen in? Gaat je zoon, zoals hij het zelf schetst, over 5 jaar hier, loopt hij dan weer tussen de koeien? Nou, kijk, het mooie is dat hij gewoon elke dag tussen de koeien loopt. Maar dan na zijn werk. Maar dan nog veel meer, zeg maar. Kijk, ik zie zeker toekomst in het bedrijf. Wij zijn niet zo'n groot bedrijf. We hebben rond de 70 koeien nu. Maar we gaan zo'n beetje naar de 80 à 85 koeien. Met dan nog jongvee en droogkoeien erbij. ik hoop dat er zeg maar, ook daarnaast nog een aantal verdienmodellen zijn... Zeg maar, wat totaal inkomsten gewoon goed maakt... zodat mijn zoon daar gewoon een boterham uit kan verdienen. Het moet niet zo zijn dat hij hier 60, 70 uur werkt... en dan nog een baan daarnaast moet hebben om het inkomen te halen. Dat is een verkeerd beeld. En dat zou wel kunnen? Ik zie nog steeds toekomst. Want en dat heeft er ook mee te maken dat wij ook op het gebied van duurzaamheid... en vergroening en biodiversiteit een aantal dingen doen... En die ook steeds meer geld gaan opleveren. En ik denk dat dat de komende jaren gewoon nog meer moet worden... zodat het totaalplaatje compleet is. En wat is daarvoor dan belangrijk, die lange termijn visie waar we het net over hadden? Ja, uiteindelijk... En die dus misschien op zich laat wachten door een demissionair kabinet... Ja. Een geklapt landbouwakkoord. Ja. Ik hoop dat er een nieuw kabinet komt... waar gewoon hele duidelijke afspraken worden gemaakt... ook voor de agrarische sector, zodat we weten waar we aan toe zijn... met een duidelijk perspectief... zodat ook die jonge generatie zin heeft om door te gaan. Het kan toch niet zo wezen dat die jonge generatie gaat afhaken... en dat we uiteindelijk bijna geen boeren in Nederland hebben. We doen voedselproductie, we onderhouden het land... we zorgen voor water vasthouden, water afvoeren, zeg maar. Nou, tal van dingen, biodiversiteit zorgen wij voor. En die jonge generatie die wilde heel graag verder. Nou, dat moet je omarmen. Als je kijkt wereldwijd hoe de sector vergrijst... terwijl we zo afhankelijk zijn van voedsel... dan moeten we juist zuinig wezen op dit soort generaties... en dan moeten we zorgen dat die ook gewoon een goede boterham uit het bedrijf kan halen. En wat zou dan een goede eerste stap zijn voor die nieuwe generatie erbij te houden? Dat is gewoon perspectief, de duidelijkheid. Gewoon, lijkt bijna een containerbegrip... omdat we een aantal keren vanavond hebben benoemd. Duidelijkheid, lange termijn visie. Ja, maar die overheid die moet gewoon zeggen waar die sector staat. Kijk, wat je nu ziet is, ja, het moet gereduceerd worden. Het moet misschien wel een derde of de helft van veestapel moet uit. Dat is geen... termijn. Je moet de lange termijn maken, zeg maar, van we hebben die agrarische sector nodig, dan gaan we daar en daar doen, onder die en die voorwaarden. En als jullie dat doen, dan kunnen jullie hier in Nederland gewoon een goede boterham verdienen. Waar is jouw hoop op gevestigd na de aanstaande verkiezingen? Waar ik in het begin mee begon, ik hoop dat partijen zich duidelijk uitspreken. En welke partij? Ja, alle partijen. In eerste instantie, alle partijen uiteraard. Mijn eigen partij, maar ook alle partijen moeten zich duidelijk eens een keer uitspreken. En ik hoop dat de kiezer uiteindelijk een keuze kan maken. En dat er een aantal partijen dicht bij elkaar liggen. Klinkt bijna alsof jij zegt, maakt niet uit welke kant het op gaan. Als er maar helderheid komt. Stop met die onzekerheid. Ja, maar er zijn natuurlijk ook een aantal partijen. En dat mag, hè. Want we leven in een democratisch land. Die vinden gewoon dat die sector er heel duidelijk en heel snel minder mag wezen. Die mogen zich ook uitspreken. Laat zich nog maar een keer uitspreken. En ik hoop dat de Nederlanders met elkaar goed nadenken van... is dat wat wij ook willen? Of willen wij gewoon een goede, duurzame agrarische sector... die en ons voedsel produceert, maar ook nog heel veel dingen ernaast doet? Dankjewel. Niels Wassenaar, melkveehouder uit Leusden. Leuk om hier weer te zijn. We moeten nog verder praten, denk ik. Gaan we nog een keer doen. Dit was 5 dagen voor vandaag. De komende 3 weken zijn we er niet. Dan hoor je hier Jong Stof. Gesprekken met een beetje dezelfde insteek als Kunststof... maar dan met kunstenaars jonger dan 27. Dus dat belooft wat. Straks hoor je Langs de Lijn en Omstreken... en ik wens je alvast een mooi weekend. Een hele fijne avond. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen, zodat ook u kan zeggen: relax in een fortuin van Meubelzorg. Vraag je: hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt, fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens.